ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಇತರೋದೇವಯಾನಾತ್ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೆ ಶೃಣ್ವತೇ ತೇ ಬ್ರವೀಮಿ ಮಾನಃ ಪ್ರಜಾಂ ರೀರಿಷೋ ಮೋತ ವೀರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 18ವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈನ್. इस सूक्त का ऋषि यामायन और इसका देवता मृत्यु और इसका छंद त्रिष्टुप है. हमने पीछे देखा था कि परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम या मृत्यु को संबोधन किया गया है कि तुम देवयान मार्ग को छोड़ करके पितृयान मार्ग की ओर जाओ. इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि, अर्थात तुम देखने वाली हो, तुम समझने वाली हो, सुनने वाली हो, तुम हमारे संतानों को, वीरों को, हमारे श्रेष्ठ लोगों को हिंसित मत करो. इस मृत्यु की चर्चा को करते हुए हमने पीछे देखा जितना सत्य जीवन है उससे कम सत्य मृत्यु नहीं है. जीवन का जीवन एक पक्ष है मनुष्य का और मृत्यु उसका दूसरा पक्ष है. और उस स्थिति में हमने एक बात अनुभव की थी कि हम जीवन किसे कहते हैं, मृत्यु किसे कहते हैं. इसके लिए हमने यजुर्वेद का एक मंत्र देखा था, वायु रनिलम अमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम. आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी उत्पन्न नहीं होता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, बदलता नहीं है. इसका जो बदलाव है वो जिस प्रकृति के साथ रहता है उस प्रकृति के बदलाव में, प्रकृति के परिवर्तन में उसका परिवर्तन निहित है. वो प्रकृति से प्रभावित होता है, वो प्रकृति को प्रभावित करता है. जब वो इस शरीर में होता है तो वो शरीर को ही अपना मानता है, स्वयं को शरीर ही मानता है और शरीर स्वयं को आत्मा मानता है. ये जो दोनों का अत्यंत संयोग है, मेल है, जी एक दूसरे को प्रभावित किए हुए हैं, वो जो परिस्थिति है यदि उसको कोई समझ ले तो वो हमारा जो भ्रम है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो अवास्तविकता है वो हमारी समझ में आ सकती है. तो पहले मंत्र में हमने शरीर के बारे में विचार किया था. मंत्र का जो दूसरा भाग है उसमें कहा गया है ओम क्रतो स्मर क्लीबे स्मर कृतम स्मर. ओम यहाँ संबोधन है, उस ओम को हे क्रतो जो कैसा है, कर्मशील है. यहाँ तीन शब्द हैं और तीनों शब्दों पर अनेक भाष्यकारों ने अलग अलग तरह से विचार किया है. कुछ का मानना है कि मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण किया जाना चाहिए, क्रतो स्मर अपने सामर्थ्य का स्मरण किया जाना चाहिए, क्लीबे स्मर अपने कार्यों का, अपने भूत का स्मरण किया जाना चाहिए, कृतम स्मर. जैसा कि हम जानते हैं ये तीनों चीजें हमारे उस काल से जुड़ी हुई प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। मूल चीज ये है कि जब हम प्रस्थान करते हैं संसार से, तो या तो प्रस्थान हम जहां कर रहे हैं वहां की याद करेंगे, या जहां से हम जा रहे हैं वहां की करेंगे, और या हमारा जो रास्ता है उसकी करेंगे। वही तीन बात यहां पर हैं। एक मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति के सामने क्या परिस्थिति होगी, वो या तो परमेश्वर का स्मरण करता हुआ जाएगा, या उस समय उसको अपने पिछले कर्मों की स्मृति आ रही होगी, वो कहाँ जाना चाहता है, कहाँ जा रहा है, उसका सामर्थ्य, उसकी योग्यता उस समय उसको पता चलती है। प्रश्नोपनिषद में ओंकार को लेकर एक प्रश्न उठाया है। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न हैं, और उनमें जो पंचम प्रश्न है, जो 5वां प्रश्न है, उसमें एक प्रश्न उठाया है कि जो ओंकार का ध्यान करता है अंतिम समय में, उसकी क्या गति होती है। आप इसको सामान्य परिस्थिति में समझिए। हम समझते हैं कि हम आखिरी समय में याद कर लेंगे तो चले जाएंगे, हम ओम को याद कर लेंगे तो ओम को प्राप्त हो जाएंगे। मूल बात यह है कि मनुष्य जब यात्रा करता है तो यात्रा के लिए उसका कहाँ जाना है ये निश्चित होता है। यात्रा का वो प्रारंभ ही तब करता है जब उसके सामने एक लक्ष्य होता है, एक निश्चय होता है, एक उद्देश्य होता है, और वो उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके यात्रा का प्रारंभ करता है। यदि हम ये सोचें कि यात्रा जब करेंगे तो अंतिम समय में सोच लेंगे कहाँ जाना है, तो ऐसे तो यात्रा नहीं हो पाएगी। यात्रा का मन में विचार ही नहीं बनेगा, और आकस्मिक यात्रा कहाँ ले जाएगी, जहाँ जैसी परिस्थिति, जैसा वाहन, जैसी चीज मिलेगी, आप उसमें यात्रा करोगे। इस मृत्यु के समय में जो विचारने की बात है वो केवल इतनी कि यात्रा आपकी सुविचारित है या अविचारित है। सामान्य रूप से मनुष्यों की यात्रा अविचारित रहती है, क्योंकि यात्रा का प्रारंभ हम समझते हैं मृत्यु से होगा, लेकिन जिस दिन यात्रा प्रारंभ करेंगे उस दिन हमारी तैयारी थोड़ी होती है। यात्रा प्रारंभ होनी है ये जब निश्चित हो गया तब तैयारी का क्या प्रश्न होता है। हमें तो पहले से पता होना चाहिए हमें जाना कहाँ है, हमें क्यों जाना है, हमें कब जाना है। जब ये पता होगा तब हमारी यात्रा अलग तरह की होगी। इतना ही अंतर है। जो आदमी सोच कर यात्रा करता है उसकी यात्रा, और अकस्मात जाना पड़ता है उसकी यात्रा, इन दोनों में जो अंतर है वही अंतर साधक की मृत्यु में और सांसारिक की मृत्यु में है। सांसारिक व्यक्ति संसार की यात्रा के साधन, सुविधा, सामान सब योजना बनाता है। जीवन में उसको क्या पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, कैसा घर बनाना है, वो सब योजना बनाता है, सब योजना पूर्वक काम भी करता है। जब जीवित रहते हुए सब योजना पूर्वक काम करना पड़ रहा है, तो मेरे मस्तिष्क में ये बात कभी नहीं आती कि जब मैं स्थान बदल लूँगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब मैं उस यात्रा पर जाऊंगा तो मैं कैसे जाऊंगा। इसमें एक तो मूल कारण यह है कि मैं यात्रा पर जाऊंगा इसका मुझे विश्वास ही नहीं है। भगवान ने हमारे अंदर एक विचित्र स्थिति पैदा करके भेजा है, यदि वो नहीं होती तो भी नुकसान था, हानि थी। यदि वो परिस्थिति नहीं होती तो संसार से हमारा लगाव ही नहीं होता, संसार के प्रति हमारा आकर्षण ही नहीं होता, और संसार के प्रति आकर्षण नहीं होता तो संसार का कोई काम हो ही नहीं सकता था। इसलिए जब हम संसार से जुड़े तो हमारे अंदर संसार के प्रति मोह, आकर्षण, आसक्ति का भाव बनाया, तो इस आकर्षण ने हमको संसार में जीवित रहने के लिए बाध्य किया, और उसके लिए व्यवस्था करने के लिए मुझे योग्य बनाया, प्रेरित किया, और उस योग्यता का लाभ मैंने जीवन में उठाया। तो मैं अपने जीवन में तो सारी व्यवस्था करता हूँ, मेरे जीवन का भाग बटा हुआ है, मैं प्रतिदिन की व्यवस्था भी करता हूँ, मुझे प्रत्येक मास की व्यवस्था करना भी आता है, मुझे प्रत्येक वर्ष की व्यवस्था करने के बारे में भी पता है, मैं कई बार बहुत बहुत वर्षों की व्यवस्था भी कर सकता हूँ, और उससे जब नीचे जाता हूँ मुझे बहुत थोड़े थोड़े समय की व्यवस्था करना भी अच्छा लगता है। मैं किसी काम को कुछ घंटों के लिए करता हूँ, किसी काम को कुछ मिनटों के लिए करता हूँ, कुछ काम को मैं आधे दिन के लिए करता हूँ, कुछ काम को मैं पूरे दिन के लिए करता हूँ। तो मेरा सारा जीवन घंटों, मिनटों में, घंटों में, दिनों में, मास में, वर्ष में, जीवन में बंटा हुआ है, और हर जो छोटी इकाई है वो एक बड़ी इकाई को बनाती है। मिनट से घंटा बना है, घंटे से दिन बना है, दिन से मास बना है, मास से वर्ष बना है, वर्षों से जीवन बना है। तो मेरी जो योजना है वो छोटी इकाई से बनती है, तब वो बड़ी इकाई तक पहुंचती है। तो यदि जीवन को भी एक हम इकाई मान लें और है, तो मुझे दूसरी इकाई का भी तो प्रबंध करना पड़ेगा। जीवन के बाद एकदम जीवन तो नहीं है, जीवन के बाद एक ही जीवन तो नहीं है, वहां मेरी समस्या दूसरी है। यहां से जब मैं जाता हूं तो जाते हुए तत्काल जो मुझे उपलब्ध होगा वो मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं उस रास्ते पर क्या हो सकता है, अर्थात अगला रास्ता भी मेरे पहले रास्ते पर निर्भर करता है। यदि मैंने पहले ही गलत रास्ता लिया हुआ है तो अगला उचित रास्ता मुझे मिलने वाला नहीं है, मैं उस पुल पर ही नहीं जाऊंगा जो उससे मुझे जोड़ता। इसलिए मुझे ये भी देखना है कि वर्तमान में जो मेरा मार्ग है वो मुझे मृत्यु के बाद के मार्ग को ऐसे जोड़े जिससे मैं उन्नति की ओर, अच्छाई की ओर, वर्तमान की ओर जाऊं। इसलिए यदि मैं ये सोचता हूं कि मुझे केवल यहां यहां के बारे में सोचना है और वहां के बारे में नहीं सोचना है, तो मेरा यहां का प्रयोजन तो जो होगा सो सिद्ध भले ही हो जाए, लेकिन वहां का प्रयोजन मुझे सिद्ध ही नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा, इसलिए वहां मेरा प्रयोजन कभी पूर्ण नहीं होगा। यहां जो बात कही है ओंकारांतम ध्यायित, जो ध्यान है वो ओंकार का हो, तो ओंकार का ध्यान हो इसका मतलब ये है कि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर जा करके ओंकार से आप अपने को जोड़ सकते हैं। तो जीवन में आपने वो रास्ता चुना है, उस रास्ते का अनुसरण किया है, तभी आप उस रास्ते पर जा सकते हैं। क्योंकि दिन संसार में रास्ते अलग अलग हैं, ये कैसे पता? ये हमें पता चल रहा है कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से चलता है, अलग अलग उसके परिणाम हैं। किसी के पास सुख है, किसी के पास दुख है, किसी के पास बहुत है, किसी के पास अभाव है, किसी के पास प्रसन्नता है, किसी के पास अप्रसन्नता है। क्योंकि यहाँ भिन्नता है, जैसे एक शहर की ओर जाने वाले मार्ग भी बहुत हैं और एक शहर में आने वाले मार्ग भी बहुत हैं। तो हम चले एक शहर में रहते हुए, आवश्यक नहीं है कि हम सब एक ही रास्ते पर जाकर एक ही शहर में पहुंचे। हम एक शहर में, एक नगर में रहते हुए, एक संसार में रहते हुए जब अलग अलग ग्रामों, अलग अलग नगरों, अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहे हैं, तो वैसे ही एक जीवन में हम रहते हुए सब एक ही जीवन में पहुंचेंगे ऐसा नहीं है, ये संभव नहीं है। क्योंकि इस जीवन से भी बहुत सारे रास्ते इधर से उधर जा रहे हैं। इसलिए यहां रहते हुए मुझे चुनाव करने की आवश्यकता है। इसलिए यदि वो चुनाव मैंने किया तो भविष्य में मेरा रास्ता उसी के अनुकूल रास्ते से जुड़ेगा, मुझे अगला जन्म उसी के अनुकूल परिस्थिति में मिलेगा, मैं यहाँ से उसी परिस्थिति के सामने जाऊँगा। और यदि मैंने वो रास्ता नहीं चुना है तो ओंकारांतम नहीं हो सकता, मैं अंतिम समय में ओम का जप कर लूं, यह संभव नहीं है। वो केवल तब संभव है जब मैंने उसको इस जन्म में, इस जीवन में उसको अपनाया हो। जितने अंश में अपनाया हो उतने अंश में वो मेरे लिए लाभदायक होता है, उतने अंश में मेरे लिए वो मार्ग प्रदर्शक होता है, उतने अंश में मेरे लिए यहां से दूसरी जगह यात्रा का साधन बनता है। तो यहां पर एक जो शब्द है मंत्र में, वो कहा कृतम स्मर। क्यों कृतम स्मर? क्योंकि तुझे जाना है, वो जाने की यात्रा तेरे कृत पर निर्भर करती है, तेरे कृत से ही उस यात्रा का प्रारंभ होता है। ऐसा नहीं हो सकता तेरा जो अकृत है वो तुझे कृत की ओर ले जाए। तो इस दृष्टि से इस मंत्र में तीन शब्दों पर विचार करते हुए मृत्यु की परिस्थिति का सुंदर चित्रण किया है। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।